सोच में रहता हूँ मैं। अब तेरे प्यार से महका हूँ मैं। अब बेवजह हंसती हूँ मैं, अब बिन पिए मस्ती हूँ मैं, अब मौज सी बहती हूँ मैं, अब मौज में रहती हूँ मैं। अब तेरी सोच में रहता हूँ मैं। अब तेरे प्यार से महका हूँ मैं। तेरा मेरा प्यार हुआ है लग जाए ना नजर, अमांग दुआएं ऐसे। तेरा मेरा प्यार हुआ है जग को ना हो खबर, अमांग दुआएं ऐसे। सारा जहां हो खुशनुमा